Molt benvinguts i molt benvingudes. S'acosta al final de la temporada a Country a Radio Estel. Espero que hagi estat del vostre grat els diferents espais que us hem anat portant amb aquestes edicions i també les del Club del Country. Soc Rafael Corbí. És un plaer immens acompanyar-vos durant aquests gairebé 60 minuts més del programa del dia d'avui. Un programa que anem a dedicar a un dels nostres oients, contactat i l'habitual, i que a més, doncs, de tant en tant ens envia els seus missatges, cosa que sempre agraïm de tots els nostres oients. Un afeccionat, cada vegada m'ho recorda, a la música del segment del country anomenat Honky Tonk. Per tant, avui amb el nostre espai parlem d'això, parlem de Honky Tonks, uns estils musicals que n'hi ha hagut diversos que han portat aquest nom, sobretot en el segle XX. També un Honky Tonk, també anomenat Honka Tonk, Honky Tonk o Tonk senzillament, és un nom donat als Estats Units amb els bars, amb un tipus de bar que proveeixen de música country amb els seus clients. Els bars d'aquest tipus són molt normals amb els estats del sud o del sud-oest dels Estats Units, on la música country és la més popular. Moltes estrelles de la música country, com Loretta Lynn, Mel Haggard, Patsy Cline o Ernst Tubb, van començar les seves carreres com a músics amateurs en diferents honky-tonks. I prova d'això és possiblement una de les primeres cançons reconeixibles com a senzill triomfador de Loretta Lynn. Es deia I'm a Honky Tonk Girl. Honky Tonk Girl, una de les primeres cançons triomfadores d'aquesta meravella de la música anomenada Loretta Lynn. Hi ha moltíssimes i de molts anys abans que el terme fos acceptat, que ja ens parlàvem precisament del terme Honky Tonk. D'alguna d'aquestes l'anirem escoltant. Però, de fet, què podríem anomenar que és un Honky Tonk? Com us hem comentat abans, el terme i el seu origen està en disputa, perquè els Honky Tonks eren, en principi, establiments aspres, amb la música sempre important als Estats Units, que servia begudes alcohòliques a una clientela bàsicament de classe obrera o camperola en certs llocs dels Estats Units. Els honky tonks moltes vegades també s'oferia el ball, s'hi oferien els jugadors, s'hi oferien els intèrprets de piano o de petits grups musicals, i de vegades també eren centres de prostitució. La Katrina Hazard Gordon, una de les historiadores americanes, escriu que el honky tonk va ser la primera manifestació urbana i que el mateix nom es va convertir en un sinònim d'estil de música. El honky tonk originalment es refereix a la varietat de la música, dels shows, que podien trobar a Oklahoma, territoris indígenes, de Texas també, i per als teatres que els acollien. La distinció entre honky tonks, salons o dance halls. Moltes vegades era borrosa, especialment en les ciutats en les quals hi anaven els cowboys, els forts militars o els camps de petroli que es trobaven al Far West. El 1948, el Honky Tonk hi cantava T. Texas Tyler amb una cançó anomenada Honky Tonk Girl. To get you loose from that stool. Well, I spent all my dough. Don't you think we ought to go? You say no, you just ran into Joe, little honky tonk gal. Oh, what will I do? I fell for that gal. Say, what would you do if you were me, pal? Honky-tonk gal, my honey bar fly gal, I know it's no use trying to get you loose from that stool. Honky Tonk Girl, antic Texas Tyler, això ens arribava, com us hem comentat, des de l'any 1948. El primer estil musical clarament identificat, el primer gènere de la música que es coneix comunament com música honky tonk, era un estil de tocar el piano relacionat amb el ragtime, però posant l'accent més en el ritme que més en la melodia o en l'harmonia. Aquest estil va evolucionar en resposta a un ambient on els pianos sovint eren molt mal cuidats, molt maltractats, els honky-tonks o els saloons. Recordeu que les pel·lícules sempre és el pianista el que acaba mort o amb algun forat de bala al piano. Tot això tendeix a estar una mica fora de to, té algunes tecles que no funcionen i per tant els pianistes s'hi havien d'adaptar. Aquesta música honky-tonk, la primera honky-tonk de la història, era una influència important en la formació de l'estil de piano, boogie-woo. Durant els anys d'abans de la Segona Guerra Mundial, la indústria de la música va començar a referir-se a aquest estil musical que s'estava reproduint com a Hillbilly a Texas i Oklahoma i a la costa oest com a música honky-tonk. En la dècada dels 50, el honky-tonk va entrar a la seva edat d'or amb la popularitat massiva de gent com Webb Pearce, Hank Locklin, Lefty Frizzell, Farron Young, George Jones o Hank Williams. Honky Tonk Blues és un tema encara més antic que ens porta des del 1935 en Jimmy Davis. If you go down to the bottom, better watch the way you act. If you fool around them honkies, you will never make it back. Get into trouble, the best you can do is lose. For them honky-tonky mamas will give you the honky blues. I went down to the bottom just a week ago today. Met a honky-tonky baby and I couldn't get away. Lost all my money, brand new hat and shoe. Bought them honky-tonky mamas, really had them honky blues. Yeah. Gin. Saw my honky-tonky mama fooling round some other men. Really felt mistreated, my baby about to lose. Got jealous of my baby, I had them old honky blues. She's a honky-tonky baby, got them honky-tonky ways. She got me in trouble, now I'm serving days. Big policeman got me, he would not turn me loose. Took me down to the station, locked me in the calaboose. Good morning, Judge. P's and Q's for them honky-tonky babies will be giving me the blues. Gonna have protection, I think I have paid my dues. I'll find my honky mama, give her the honky-tonky blues. Fabulosa aquesta interpretació que ens aportava en Jimmy Davis amb el Honky Tonk Blues des dels anys 30. L'origen del terme Honky Tonk és desconegut. Qui el va inventar, qui el va començar a fer servir? L'ús més antic conegut amb aquesta impressió que es va fer amb un informe del Fort Worth Daily Gazette del 24 de gener del 1889. Això ve de bastant enrere amb el temps. No és una cosa que ens hàgim inventat a les pel·lícules de Hollywood. És una petició que es fa al Consell per distribuir-se per assignatures i que s'agafin signatures demanant que el teatre anomenat Honky Tonk Theater de Main Street sigui reobert, una recollida, doncs el que faríem ara mateix, de signatures. I es parla precisament d'aquest Honky Tonk Theater. El cert és que aquestes paraules són capitalitzades, Honky Tonk, i això suggereix que podia haver estat el nom correcte del teatre. Si és així, no sabem si el nom va ser pres d'un ús genèric que s'havia fet servir anteriorment de la paraula, o si el nom del teatre es va convertir posteriorment en un terme genèric per a establiments similars. Escoltem Honky Tonk Song, amb un dels clàssics que us comentàvem abans, Webb Pierce, 1957. I got me a room and a cheap hotel. My head was a-spinning and I didn't feel well. I laid right down and tried to go to sleep. A band kept a-playing and I joined underneath. I picked up my pillow and I covered up my head. But the band kept a-playing and a-shaking my bed. Honky-tonk all night long. Honky-tonk, same old song. Honky-tonk, my money's all gone. Honky-tonk, she done me wrong. I turned and I tossed and I couldn't go to sleep, 'cause the band kept a-playing with a honky-tonk beat. Thank you. took all my money and left me all alone. I'm trying to forget it, but I don't know what to do. The honky-tonk song keeps a leaking through. I picked up my filter and I covered up my head, but the band keeps a playing and a shaking my bed. Honky-tonk, all night long. Honky-tonk, same old song. Honky-tonk, my money's all gone. Honky-tonk, she done me wrong. I turned and I tossed and I couldn't go to sleep, 'cause the band keeps a playing with a honky-tonk beat. Webb Pearce ens aportava aquesta cançó que també acabeu d'escoltar a través del nostre espai. Escoltarem més músics interessantíssims d'aquella època, de la concepció, podríem dir, musicalment parlant i comercialment, diríem, del estil musical conegut com a Honky Tonk, que tant de bo ens ha donat i al llarg dels anys ha donat pas subsegüent a moltes altres històries musicals. Escoltarem el proper artista que convidarem entre nosaltres, és Hank Locklin. Però abans, deixeu-me que us digui que a partir d'aquelles citacions que sortien a la premsa a finals d'aquell segle, doncs del segle XIX, hi ha proves de que es continuava fent servir la paraula honky tonk en diferents estats i llocs, com per exemple amb un diari, el Morning News de Dallas, el 1892, també el Galveston Daily News, que ho fa en referència a un establiment per adults de Fort Worth, i el 1894 amb el Daily Art Moriet d'Oklahoma, en el qual va ser escrit com a honky tonk. Bàsicament es troben que tots aquests escrits en els quals, diaris en els quals apareixia la paraula honky tonk, forma part d'un corredor, d'un passadís més o menys llarg de el trajecte que feien servir els cowboys, uns senders que utilitzaven des de la zona de Dallas-Fort Worth a Texas i fins a la zona d'Oklahoma, al centre, al sud d'aquest estat. Tot això suggereix que l'origen d'aquesta paraula honky tonk pot haver estat una extensió d'un localisme fet servir pels texans, per als cowboys texans que portaven el bestiar cap al mercat. El so de la paraula honky tonk i els tipus de llocs que van ser anomenats honky tonk suggereix que la paraula pot ser una referència, una onomatopeia que a la música i el soroll fort o molt sorollós escoltat amb el que s'anomenava aleshores els honky tonks. És Hank Locklin amb It's a Little More Like Heaven. I have sailed the peaceful waters, sought the ocean deep and blue, felt the rapture of the dawn and thrilled to sunset's golden view. I've soared above the mountain peaks for valleys great and wide, but it's a little more like heaven by your side. It's a little more like heaven where you are. I have sought for happiness both near and far, but my search for love was through the day that I met you, 'cause it's a little more like heaven where you are. I have watched the crystal raindrops fall to earth to cool the day, watched the rainbow at twilight when the clouds had flown away. I've adored the clinging roses round my mountain home so dear, but it's a little more like heaven when you're near. A little more like heaven where you are. I have sought for happiness both near and far, but my search for love was through the day that I met you, 'cause it's a little more like heaven where you are. I've been tempted for a moment by your luring magic of a fickle flaming beauty while waltzing in her arms. I've cherished memories of the past, a friend so kind and true, but it's a little more like heaven, dear, with you. It's a little more like heaven where you are. I have sought for happiness both near and far, but my search for love was through the day. 'cause it's a little more like heaven where you are. Genial, la música de Hank Locklin, It's a Little More Like Heaven, es deia aquesta cançó. Hi ha una bona història que pot ser que també tingui a veure amb el nom del Honky Tonk, una teoria una mica oblidada però que és part important, perquè diuen que la paraula Tonk, l'afegitó de Tonk amb el Honky, pot venir d'una marca de pianos. Un fabricant nord-americà de grans pianos de paret era la signatura de William E. Tonk Bros, establert el 1881, i que va fer un piano amb l'etiqueta Ernest A. Tonk. Aquests pianos no van estar fabricats fins a l'any 1889 i és contemporani a les primeres aparicions de la paraula Honky Tonk, escrites, impreses, moment en el qual el terme sembla que ja ha estat establert. D'altra banda, els germans Tonk, William i Max, van establir el Tonk Bros Manufacturing Company el 1873, per la qual cosa una etimologia és possible. Una de les primeres fonts que pretén explicar la derivació del terme, lletrejat Honk-a-Tonk, era un article publicat el 1900 pel New York Sun i àmpliament reproduït en altres diaris. L'article, però, es llegeix més com una història urbana i humorística, com una llegenda, com una rondalla, perquè la seva veracitat pot ser bastant qüestionable. Cigarettes and Coffee Blues, això és el proper tema del 1959, és un altre dels clàssics del Honky Tonk, Lefty Frizzle. I guess I'll take a walk tonight. I know that I can't sleep, and I won't go to bed at all. I just lay there and wait. Instead I'll make our favorite spot. That's what I think I'll do. I got no smoking cigarettes and drinking coffee blue. Smoking cigarettes and drinking coffee all night long. Wondering how will I so right could suddenly go wrong. I'd take the next bus out of town, but I gotta be near you. I got no smoking cigarettes and drinking coffee blue. Sitting at the table where I call my baby's name, wondering where our love went wrong, wondering who's to blame. Listening while the jukebox play the songs that make me blue. Another cup of coffee and a cigarette or two. Smoking cigarettes and drinking coffee all night long. Wondering how will I so right could suddenly go wrong. There's a lot of other people know the misery I go through. I got those smoking cigarettes and drinking coffee blue. Un article va aparèixer en un dels diaris importants de l'època, el 29 al 28 de juliol del 1929, a Los Angeles Times, amb la capçalera Honky Tonk, l'origen explicat. Això possiblement va ser en resposta amb un musical que es va fer, musical, una pel·lícula musical de Sophie Tucker del 1929, anomenat Honky Tonk. Ja hi havia polèmica, doncs, aleshores. Saps què és un Honky Tonk, es deia? Els mariners de fa uns anys enrere ho sabia molt bé, ja que els Honky Tonks de l'anomenada Costa Barbara, Barbary Coast, de San Francisco, van constituir potser els punts més intensos de la seva vida en general, sense incidents. Aquest nom es va originar a la costa de Barbària, com també l'anomenàvem, aquesta costa que us comentàvem, la Barbary Coast, i es va aplicar amb aquestes com ho diríem, immersions baixes que formaven part d'aquest districte i que de manera notòria hi estaven pràcticament a tot arreu. Amb aquests establiments, que sovint eren d'una grandària enorme, es bevia molt licor amb totes les taules que generalment omplien el terra, i l'entreteniment de qualitat dubtosa se li donava en un escenari, en un extrem de l'habitació. El honky tonk, com a qüestió de fet, va ser el predecessor del cabaret o del club nocturn d'avui en dia. Les principals diferències són que els preus eren més baixos i que la primera creació no tenia pretensions de cap tipus de classe i que possiblement, també com us havíem comentat, tot això era molt més econòmic i de baixa qualitat. Fanon Young va ser un altre d'aquests grans artistes que varen donar pas amb la seva música a la creació d'aquest subgènere anomenat Honky Tonk. Amb ell l'escoltarem també en una de les fantàstiques creacions que ens va portar durant aquells anys, els anys 50 i 60, cançons realment magnífiques. La cançó es deia I've Got $5 and It's Saturday Night. Well, I've been a-working hard the whole week along, and I'm a-gonna have some wine, women, and song. I gotta work next week, but that's all right. I got $5 and it's Saturday night. A music and dancing, flirting and fun. It's gonna go on till we pass the one. I'm a-gonna go where the lights are bright. I got $5 and it's Saturday night. Gonna have fun tonight. Gonna get right tonight. Everything'll be alright, because tonight it's Saturday night. Hey! Let other folks wonder what the future may bring. I'm gonna have fun and feel no pain. My pants are ragged, but that's alright. I got $5 and it's Saturday night. It's gonna go on till we pass the one. I'm gonna go where the lights are bright. I got $5 and it's Saturday night. Gonna have fun tonight. Gonna get right tonight. Everything'll be alright, because tonight it's Saturday night. Hey! Let other folks wonder what the future may bring. I'm gonna have fun and feel no pain. Pants are ragged, but that's all right. I got $5 and it's Saturday night. Una història de honky tonks. Més estem parlant de honky tonks que de música, tot i que la música l'estem escoltant, és el que té, està a la ràdio. Els honky tonks eren aquests establiments aspres, amb música country al sud i al sud-oest, servint begudes alcohòliques amb una clientela, com us hem dit, de classe obrera. Els honky tonks també eren llocs especials que, sens dubte, ens portaven molts bons ritmes i que, a més d'un de nosaltres, li agradaria alguna vegada a la vida haver-hi pogut anar. Com Chris Smith i Charles McCarron varen escriure amb un èxit musical, atenció que ens anem molt enrere amb el temps, de l'any 1916, la cançó anomenada Down in Honky Tonk Town, It's Underneath the Ground Where All the Fun Is Found. És a sota el terra on tot el divertiment pot ser trobat. Un dels personatges més contemporanis ja que també cantava el Honky Tonk era Randy Travis, amb el seu àlbum This Is Me del 1994, que es deia Honky Tonk Side of Town. Don't you cry, don't you moan, head down all night long. That old feeling sure ain't nothing new. It's in your walk, it's in your talk. There's only one way to shake it off. You gotta get to it before it gets to you. So put a quarter in that jukebox, let it drop. honky-tonk side of town. You gotta slip, you gotta slide. They're gonna try to nail your hide. Yeah, they'll put a hurting on you, giving half a chance. So get mean and get slick. You gotta pull out every trick, cause everybody knows the blue don't like to dance. So put a quarter in that jukebox and let it drop. Put another one in, play it again, don't let it stop. There's only one thing I found that'll turn it all around. The blues can't do no business on the honky-tonk side of town. Where you can walk that walk and talk that talk, boogie-woogie till you shake it off. Now the blues can't do no business. The blues can't do no business. The blues can't do no business on the honky-tonk side of town. Randy Travis amb Honky Tonk Side of Time del This Is Me del 1994. Estem avui amb un programa especial, pràcticament ens queda molt poc per acabar aquesta temporada, dos programes tan sols, i el que us portem és una història dedicada a un dels oients del nostre espai que sempre comenta, i amb molt d'orgull, que amb ell el Honky Tonk és la música que li va. No sé si la música l'estic encertant o no, això són apreciacions, però sí que m'encanta poder explicar aquestes històries referides a paraules que fem servir i que corren moltíssim entre nosaltres, com si sabéssim exactament de què parlem. Potser a partir del programa d'avui sabrem molt més a què es refereix el terme honky-tonk en bars i també en música. La derivació d'aquest terme ja ha quedat clara amb tot el que hem comentat, que és desconegut, originalment referit a totes aquestes shows i varietats de varietats a l'oest, sobretot a Oklahoma i a Texas. Això ja ha quedat. I els teatres que els acollien. En el primer esment de la premsa que hem comentat es refereixen com a teatres de varietat i espectacles de varietats, amb casa de joc adjunta i sempre, això que no faltava mai, un bar. En els records, amb els escrits que es varen fer anys després, quan les fronteres ja no eren el que havien estat en el Far West, escriptors com Wyatt Earp o Sid Abbott es refereixen sovint als honky-tonks, a les ciutats plenes de cowboys, les ciutats, les cowtowns, seria la definició correcta, les ciutats del bestiar de Kansas, Nebraska, Montana, als anys 1870 i 1880. En els seus escrits contenen comptes morbosos de les dones, la violència que acompanya els espectacles, la violència que hi ha al carrer, el que en definitivament després ens ha portat com a salons la majoria de les pel·lícules del Far West. No obstant això, en aquests relats de l'època sempre es mostra diferents estils musicals que, i instruments musicals ens aporten. N'hi havia un que no li trobo una traducció dient, és el Hardy Gordy. Són un tipus de shows que es feien molt i que es trobava molt amb aquests salons, amb aquests honky-tonks, amb els òrgans que també interpretaven la seva música. Era un instrument portable que es feia servir per festes i que molta gent doncs portava de ciutat en ciutat o de poble en poble al llarg de tot el Far West. Encara el 1913 el coronel Edwin Emerson, que era un ex-comandant dels Rock Riders, va organitzar una festa honky-tonk a la ciutat de Nova York, que també es troba escrita. Els genets van ser reclutats als ranxos de Texas, Nou Mèxic i Oklahoma i altres territoris indígenes, per la qual el terme encara és d'un ús força popular amb la guerra que va seguir, la guerra hispano-americana. George Jones, des del salut que va fer a Hank Williams, Salut Hank Williams, el 1960, això és el honky-tonkin. Come and see me you're gonna find me there, and I will go honky tonk honk tonk, and I will go honky tonk honk, baby, I will go honky tonking around this town. I ara sí que passem a parlar una mica més del que coneixem com la música del honky tonk, un honky tonk del qual ja hem parlat abans i també amb algun dels nostres anteriors programes. Havíem fet 5 cèntims, també presentant un parell de cançons que eren les primeres que havien dit que introduïen una mica el honky tonk en la història. Allò va ser amb aquell piano boogie-woogie, com determina l'historial de Jerry Roll Morton, el tema Honky Tonk Music, el 1938, i un gran èxit també del Lux Lewis, el Honky Tonk Train Blues, que també ens va acompanyar. En Lewis va gravar moltes vegades des de l'any 1927 a la dècada del 1950 i la cançó va ser després també enregistrada per molts altres músics, entre ells el mateix Oscar Peterson. El honky tonk més acostat a la música country, ja hem parlat abans que hi havia altres gèneres musicals que també tenien el seu particular honky tonk. El honky tonk country té una secció rítmica completa, tocant un ritme de dos temps amb un ritme de fons absolutament nítid, en el qual, més comercialment, la guitarra de ser, l'Steel Guitar, i el violí i el fiddle eren els instruments més dominants. Tot i això, s'hi ha de comptar que al principi era una música molt més acostada cap al blues. El blues, per exemple, de 12 compassos, el blues instrumental honky tonk de Bill Doggett Combo, amb una línia sinuosa de saxofon i una conducció amb un ritme lent. Va ser un cop absolut que jo crec que va portar un dels primers èxits quan es començava a separar el que era rock and roll del que era música country. El natiu de Nova Orleans, el cantant Fats Domino, també va portar uns altres subestils preciosos de piano honky tonk en temes com el Blueberry Hill i el Walking a Nova Orleans, Walking to New Orleans, que es van convertir en èxits en les llistes de la música popular. I eren cançons que parlaven de honky tonks i amb rima honky tonk, però no honky tonk country, sinó honky tonk blues. Hank Williams va ser un dels que va donar-li més canya, diríem nosaltres, amb el honky tonk també, des dels seus inicis. Potser després ja no tant, però almenys amb els seus inicis. Escoltem una cançó que ens porta, que ens recordarà molt amb aquests estils musicals. Era aquell fantàstic Cold, Cold Heart. I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believe that you belong to me, but now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Fabulosa aquesta cançó, sense dubte. El Honky Tonk va començar a tenir una influència molt gran en la música country a partir de diríem, els anys anteriors a la Segona Guerra Mundial, però sobretot a partir d'entrar ja en aquesta Segona Guerra Mundial i anys posteriors. La indústria de la música va començar a referir-se a la música que s'estava reproduint a Texas i a Oklahoma, a la costa oest, com música honky-tonk, música hillbilly. Després, el terme va arribar a referir-se al so principal en la música country, bàsicament, en un moment en què es desenvolupava Nashville i en el qual, en el moment en el qual un altre estil musical de la música country, com el western swing, va començar a ser acceptat a Nashville. Originalment, aquest tipus de música comptava amb guitarra, amb violí, amb contrabaix i l'estil guitar, un instrument que es considera molt country, però que és importat de la música popular de Hawaii, igual que el banjo és importat d'Àfrica. Les veus eren originalment aspres i nasals, això ha donat molt de joc en el món de la música country. Això quedava clarament demostrat amb cantants compositors com Hank Williams, a qui acabem d'escoltar, o també amb Floyd Tillman. Però més tard va desenvolupar un so clar i agut, com la dels cantants George Jones o Fannon Young. Les lletres, sempre, i això ha esdevingut clàssic en el country en anys anteriors, fins i tot molta gent només coneix música country com les que parlen de la classe treballadora, amb temes sovint tràgics d'amor perdut, adulteri, soledat, alcoholisme i, sobretot, l'autocompassió. Floyd Tillman, It's been a long, long time. Long time since I met her, but I know I will never forget her. As we danced that time when she was all mine, it's been a long, long, long, long time. Long, long time since we parted. Oh, I wish that it never had started. Oh, those sad goodbyes and those tearful eyes. It's been a long, long, long, long time. Long, long time and I miss her. Oh, what I wouldn't give just to kiss her, just to hold her hand and to call her mine. It's been a long, long, long, long time. Long, long time and I love her. She's as precious as heaven above her. And I pray that she might come back to me. It's been a long, long, long, long time. Long, long time since I met her, but I know I will never forget her. As we danced that time when she was all mine, it's been a long, long, long, long time. Aquella gent que ens escolta habitualment i només els agrada el country més contemporani, el country rock, el country pop, avui ho estaran passant certament malament. Jo espero que no, perquè de tots els orígens hem d'aprendre. A mi m'encanta, m'entusiasma el country modern, però això no significa que me n'oblidi de les arrels i que no quedi doncs feliçíssim de poder escoltar cançons com aquestes al llarg de molt bona estona. La veritat és que són magnífiques. Amb copyright i realitzada el 1941 en la seva sisena realització per Decca, el Walking the Floor Over You, Don't Stop, va ajudar, sens dubte per mi va ser la cançó que va ajudar a establir el Honky Tonk com un estil plenament consolidat dins el món de la música country, que aleshores encara no tenia ni aquest nom, i a l'Ernest Tubb com un dels seus principals practicants. Arribant-nos de Crist, a l'estat de Texas, en l'Ernest Tubb va ser, o era, un fan d'en Jimmy Rogers i va fusionar el Western Swing, que havia estat utilitzant ja guitarres elèctriques durant força anys, amb altres estils musicals referits a la música country. Va agafar el so de Nashville, on va ser el primer músic en interpretar la guitarra elèctrica en el Grand Ole Opry, i atenció, que el volien fer fora alguns que consideraven que allò no era country. Als anys, perquè n'aprenguem, als anys 50 el Honky Tonk va entrar en la seva etapa d'or, amb la popularitat immensa de, com hem dit abans, Webb Pearce, Sam Loughlin, tots els que hem escoltat bàsicament fins ara. Va ser a finals dels anys 50 amb el rockabilly que va barrejar el Honky Tonk amb el rhythm and blues i un altre estil de música country, de so, aquell countrypolitan i altres estils musicals, van fer que el Honky Tonk caigués en picat amb el seu període de dominació en el món de la música country. Escoltem aquest Walking the Floor Over You, un cop més, de Ernest Tubb. You left me and you went away. You said that you'd be back in just a day. You've broken your promise and you've left me here alone. I don't know why you did, dear, but I do know that you're gone. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Oh, pick it out, Smitty. Darling, you know I love you well. Love you more than I can ever tell. I thought that you wanted me and always would be mine. But you went and left me here with troubles on my mind. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Oh, do it pretty, son. Now someday you may be lonesome too. Walking the floor is good for you. Just keep right on walking and it won't hurt you to cry. Remember that I love you and I will the day I die. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Genial aquesta interpretació. Walking the Floor Over You, també una cançó molt versionada amb Burns and Tap, que ens acompanyava. Arribem al final del programa d'aquesta setmana. Ha estat Country a Radio Estel amb Rafael Corbí, tot un plaer, un programa del Club del Country. Ens queda aquest i un altre programa, que serà el de principis de juliol d'aquest 2016 i després ja fins la propera temporada, si ens ho permeten, d'estar al vostre costat. Mentre, recordeu que podeu escoltar aquí a les xarxes socials on en desitgeu, a la nostra plana web, els programes que no s'aturen mai del Club del Country, www.clubdelcountry.com. Me'n vaig amb una cançó que ens aporta el títol d'una peça que l'any 1969 va triomfar a càrrec dels Rolling Stones, el seu número 1 disc d'or, basat amb el so dels anys 40 dels Honky Tonks, amb artistes com Hank Williams, i la referència i la reputació dels Honky Tonks com a centres de prostitució. Va ser la cançó dels Rolling Stones. Als anys 70, la música country anomenada Outlaw va ser una revifalla, ho vam explicar en un programa especial que van fer, del Honky Tonk, representat amb artistes com Gary Stewart, Waylon Jennings, David Allen Coe, Billy O'Shaver, o el protagonista de la rere cançó que escoltarem, Willie Nelson. A part d'això, hi ha hagut també una revifalla i una continuació de músics amb l'actualització pertinent del so Honky Tonk durant els anys 2000, durant els anys 90-2000 i en aquesta dècada del 2010. M'acomiado un Willie Nelson, precisament en Honky Tonk Women. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera, que vagi molt bé.